Pamiętam doskonale naszą rozmowę telefoniczną. Znowu wrócę do cyklu półperfekcyjnej płyty przy okazji albumu Sen. Jednak część tamtego wywiadu poświęciliśmy również i płycie Love. Okazuje się, że to nagranie, a właściwie nie nagranie, a jego zapis tekstowy można znaleźć w internecie. Wszystko można znaleźć w internecie. Edyta Bartosiewicz, album Love, 1992 rok. Tak sobie przeglądam okładkę tej płyty, a już wkrótce będziemy się cieszyć z reedycji tego albumu. No i także z trasy koncertowej, która mam nadzieję teraz już bez żadnych przeszkód się odbędzie, dojdzie do skutku. Edyta Bartosiewicz, bohaterka spotkań z piosenkami własnymi. O nich będzie opowiadać w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku o 7:35. Proszę już być na to gotowym. A teraz nowa płyta, która pojawiła się w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie w sobotę, no i wraca także i dziś. We'll be right back. Balkony. Tak się zaczyna nowy album zespołu Jazz Pospolita. Jak czytam na ich stronie internetowej, początki sięgają roku 2008, kiedy Wojtek Oleksiak, bębny, i Stefan Nowakowski, bas, postanowili chodzenie po klubach i granie jam sessions zamienić w zespół. Na początku 2009 dołączyli do nich Michał Załęski, fortepian, instrumenty klawiszowe, i Michał Przerwa-Tetmajer, gitara. I w tym składzie grupa wydała swoją pierwszą płytę, epkę. No, zerkam na okładkę najnowszego albumu i tu się nie pozmieniało nic. Stefan Nowakowski, Wojtek Oleksiak, Michał Przerwa-Tetmajer, Michał Załęski. Nowy album nosi tytuł Jazz Po, z wykrzyknikiem. Od balkonów się zaczyna, a potem singlowe nagranie Motor, Motor, Motor, z premedytacją wybrane na single, bo najkrótsze w zestawie, ale usłyszymy jeszcze kolejne dwa nawet. Zatem Motor, Motor, Motor, Lot i Dobrze jest mieć odznakę. Jazz Pospolita z nowej płyty. Jazz Pospolite. Płyta nowa ma się ukazać za kilkanaście dni, ale już jest w Trójce, z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że podobne odczucia mają także słuchacze audycji Teraz Polskie. Dziś z wtorku na środę. I od razu informacja tak zwana organizacyjna. Za tydzień z 7 na 8 października wypada pełnia. Zatem zapraszam w imieniu kolegów na trzecią stronę Księżyca, a my usłyszymy się w audycji Teraz Polskie w następnym tygodniu z 14 na 15 października. No ale przed nami jeszcze dzisiaj kilka płyt w naszym spotkaniu, a ta następna to już ewidentnie będzie dowód na to, że wkroczyliśmy w ulubione ostatnio nasze rejony, czyli Teraz Polska, godzina jazzowa. Thank you. Najpierw cytat z okładki albumu. Chciałem napisać coś bardzo osobistego, wspominając Jarka. Wszystko, co robił, miało zawsze kontekst osobisty. Dla niego w muzyce liczyła się przyjaźń, kontakt na płaszczyźnie towarzyskiej. Jego zespół musiał składać się z kumpli, ludzi, którzy myślą tak samo. Był idealistą, perfekcyjnym w działaniu i zawsze wiedzącym, czego chce. Dotyczyło to zarówno instrumentu, nagłośnienia, samochodu, czy jajecznicy na śniadanie w hotelu. Tak pisze o Jarosławie Śmietanie Adam Czerwiński. To płyta Music of Jarek Śmietana, Friends, taki jest tytuł tego albumu, podwójnego albumu. Muzyka nagrana w Los Angeles, w Nowym Jorku, w Krakowie i Nieporęcie w styczniu, kwietniu, maju i czerwcu 2014 roku. Lista tych muzycznych przyjaciół Jarosława Śmietany jest bardzo długa. Na tylnej części okładki wszyscy wyszczególnieni, kto i w jakim utworze zagrał. W tym drugim z płyty pierwszej Alicja, na saksofonie Tomasz Grzegorski, na organach Hammonda Wojciech Karolak i w prawie wszystkich utworach na perkusji Adam Czerwiński. Jeszcze wróćmy do tego zestawu. Dwa utwory przed nami. Thank you. Jan Ptaszyn Wróblewski na saksofonie tenorowym, na fortepianie Piotr Wyleżoł, na kontrabasie Adam Kowalewski i na perkusji Adam Czerwiński. Friends, Music of Jarek Śmietana. Nagranie zatytułowane Few Warm Words. Cały zestaw muzyki z audycji Teraz Polskie jak zwykle znajdzie się na stronie trójkowej w sekcji audycje zaprzyjaźnioną z audycją Teraz Polskie, audycją mało obiektywnie. Dzieli stronę internetową, a zatem polskieradio.pl /trójka/MO. Tam zestaw muzyki, która jak zwykle w sobotę od 22 do północy i z wtorku na środę od 2 do 4.